اللہ رب العزت شپگم ادب خی مومنان ہوتا. اللہ فرمائی وان کیو لیا ممن کم او نکاح بانی ورکی اغبی نکاح ہوتا دتا سنا یا نکاح کئی اغبی نکاح ہوتا دتا سنا و صالحین من عبادکم او نکان د غلامان استا سنا و ایمائکم او دوینز استا سنا این یکونو فکرا کچریوی دی فکران یغنی اللہ من فضلی مالدار بکی دی لرا اللہ دخ پل فضلنا واللہ واسون علیم او اللہ دے فراہ علم والا ولیستخفف او زان دی بچ کی او زان دی بچو ساتی اللذین آکسان لا یجدون نکاح چتوان نلری دا نکاح. اللہ وی زان دی بچ کی دا غلطو کاروننا حاق کسان چتوان نلری دا نکاح حتی تردی اغنیم اللہ من فضلی چی مالدار کی دی لرا اللہ دا خپل فضلنا. اس غریب دے وسو طاقت دا نکاح نشتا. اللہ وی دے دی دا زنان زانو ساتی ولی استعفف اللذینا زان دی بچ کی دا زنانا او دا بدملینا کسان چتوان نلری دا نکاح دانا چی دا نکاح نا دا زان بچ کی دا مانا نوان دا بدملینا دا زان بچ کی چتا طاقت نلری توان نلری دا نکاح تردی چی مالدار کی دیلانا لادق پس فضلنا نبیا دی نکاح کی. او سا اغا و مدب چی اغا وینجو غلامان ستا بی نکاح ناستی ہاں تان زان ازادو لغاری زان دن ازادو لغاری نو اکلی کتابت ور سروکا لکل ور سروکا او کلاوی کا پریگی دا چی زان تا سخپل کار کسبو کی او زان تا دنکاہ انتظامو کی. اللہ فرمائی والذینا او آکسان یبتغون الکتاب چی غاری تاسنا اکلی کتابت یعنی لکھ دن غاری چی جیز لکلو ثبوت در کوما خما قلعو کا چی دمر دمر پس با دمر دمر وقت پس تا تا پیسی در کما بس دا پیسی با در کما زبدن قلعو شم زکر دا عربو قانون داو چی پا پیسو بے غلامان غستل نبیا بے غسر غلامی کولا پا پیسو کی. او صلاحوی چی او غلام تانا زان زادو الغوالی لکل در کئی چی دمر دمر وقت چی بتا تا پیسی در کم خو ما پرید آزاد میکا جزم از درو کم پیسیو گتم در بکم او ان اللہ وی او کا ورسل لکل او آکسان چی لکل غاری تا سنا یبتغونا الکتابا لکو الغاری تانا داکلی کتابات داغنا چی مالکانی دی خلاسو نستاسو بس لکلو کئی دوی سرائن علم تم کچر پویدی تاسو فیم پدوی باندی خیرن خیرن پا کسب باندی یا خیرن پا منداری یا خیرن پا صدقہ یا خیرن قدرت پا کسب کی. اس تا پویدی چھ دے رشتینے دے آماندار دے آو دا دی لکلو پابندی باو کی ما تا بخبل پیسی را کی نو اللہوی لکلو ور سرو کا واتو مور کئی دی لرا بم مال اللہ دا مال دا اللہ غنا تاکم چھ در کری تاو تا اللہوی دی غلام تا دی خیر خیرات او زکاة امور کوا پدبانی کی گی چھ دے دا زکاة او خیرات جمع کئی او دے دی طور سی جتا نزان آزادو الغواری نزان دن آزادی ورک ورطا چی دے جمع کی پائی کی مال و دولت زکاة پکی گی خیرات پکی گی ورک دا اللہ دا مالنا چی جمع کی اوتان پیزان ازاد کی ورک ای دیلا دا مال دا اللہ غنا چی در کری تاو تا ولا تکریو فتحاتکم علال بغا او ممجبور کوئی خپلو وینزولا خپلو جنکولا علال بغا پبتکاری باندی اس کور کی دکی نولی ودینا اگا بالغ شوی دا اگا تیوی گانو کی الکانو تا گوری ویڈیو موبائل ورسر دے نوری فتنی تی جوڑی گی نو اللہ وی ولا تکریو او ممجبور کوئی دی زنانو لرا فتحاتی کم خپلو زنانو لرا خپلو لونو خویندو لرا علال بغا پا کنجر توبا دا گور دا ولا تکریو فتحاتکم علی البغا فتحاتکم نمراد اغا خزی دی یا اغا لون دی یا اغا خوین دی. اللہ فرمائی ولا تکریو او زور مکوی یا ممجبور کوی فتحاتکم خپل خوین دی یا لون علی البغا پک بدکاری باندی کور کی دی بالغ کی نو لیدا لازمان اغیم سنگ جستاز روی چی خستا جنی حکم نو دا اغیم زردادی چی خستا لکو کم دا جنیم دازری نو اغا سبا پا موبایلو بانی بل سر رابطی کئی بالغ دی کی نو لیدا نو سبا پی او شرمی جی بل پسی لارشی یا زنا کیوشی نو دا تو پخپل اخپل لور خور پسنا مجبور کے اللہ وی دا سمکا گورا قرآن زارشم سنگ معاشر سمجھ خواہ سنگ قرآن معاشر سمکا اللہ فرمائی ولا تکرو فتیاتکم علی البغاء او ممجبور کوئی اخپل خوین دیو یا لونا علی البغاء پا بدکاری باندی ولی دی مجبور کری دا تا پا بدکاری نو مجبور کری چتکن پارک تزی لورم دان سر بوجی خزم بوجی یا سیل تزی دیتم چکری ورکی الکانو کی گرزے نو الکان راتوی کن پارک کی چودا گرسو یا میلاوا وی دا پنجاب نا وی رو رو خیندی وی راغلی وی نو ایو خور لامبل چی لامبل نو پتن لگی سلاو پی پوی کی نرائی جامی وی دا خزو نو طولی نرائی جامی وی چی گوپے ووالا روتن تو لخ کاری دانو الکانو چگی که تاری وال ای تو لانت دی پدا سرور چه خور زان سر کن پارک تلام بلو لبوزی سمو خیال نو بلی ویویز سیل کو ما نو چه سیل کو پوخی سورک نو اوخ درنجا کی والی الکانو ورپسی مسخری کولی بیا الکانو ورطا لاس واچولو دا لبی بخوا و دا سی زائنو تا دا سی میلو تا دا سی غلط و زائنو تا ولی نو خور بوزی دا خود تخپل بدکاری طرف تا ور روانی نو بیا چې تیخ پلا ور روانه نو هغه ته تبا بیا دا چې غلط کارو کی نو هغه ته توپک ګوري چوله می اوله می پختو را تر سوا کا ودل زانولا سوکا زانولا چې تا ورته د زرو دا شلو زرو موبایل لاس کې ور کړی دی په ایمان وای د شلو زرو لس زرو موبایل چې لاس کې ور کی ویډیو او بیا پای کی نیټ هم لګیدلې د نیٹ کنیکشن یې مغستې په ایمان وایا دا جنۍ یا دا سړی به خیر کور ته راړي تاسو په ایمان وایي قسم وکئ خیر به راړي دا به بیرونی ملکونو کې د هلکانو سره رابطې کوي نو دې مخکې ردو کې خبر راته سړیو کا نو هلته چې رابطې کوي نو هغه ته وایي پیسي راولېږه د شته خاوند ښه دی پیسي راولېږه او پیسي نشته او ټیکټ نشته زه به هم راشم نو پا امریکا کی او خاریات کا داغی نور تالک پیسی را لے گلے وی 12 لاکھ روپئی وی پدی راشا ٹکٹم والا ویزم واقل راشا نو سی پا نیٹ کی الگ جنہی تا گوری او جنہی الگ تا او پورا زان ور تخکار کی نو الگ جنہی نا زروڑی او جنہی الگ نا نو اگا جنہی الگ کا فتنہ شکو نا تاسو تو ایما پا نیٹ کی الگ آن سکے ولیار دلیئی پنیٹ کسی کرے لکھان نو ما تیوی دا بسکی گی وی 12 لاکھ روپے خودی کرشتے نا او دا خو دی ما تراکی چھتا غسی اوکا ما ورطی میں کور کس نیٹ میشتے وی آو نیٹ کو لگی دلے رے میں بزاگی دوستی کائی مکری دا بیرونی ملک دا لکسرا دا ورطر آلی گلی دی او دا چر کرے تختی با دا لبی دی پدی ملکی دا لانت دی پدی ملکی اے تاسو په ایمان وای دی کې د 100 کیلو خلق ناس وی بل د 100 کیلو خلق به په تاسو کې ناس دلته اوس ها ډیر دی د 100 کیلو نه باندې تاسو په هر کې کې په ایمان وای مټی د شوی د کنه شوی دی دور کې یو سلو جی نه کوکی صفار دته وای بل هر ورونه شرمولی دی کنه او مونډی لټه نو دستنا په ایمان وای دستنا تیز وای کنه کنه ویڈیو موبائل نا موبائل نا موبائل چی جنہی چا دے ورکا او دا سٹڈی دا پارا دے زانتا کمرا ورکا واوا دا خالیش لزیر آجی سٹڈی کئی شور دا سٹڈی دا پارا دے زانتا کمرا ورکا نو اگر دا کتاب پزائے دا یار سر خبری کئی پا موبائلو نو چی سمو دا پسو تختی نو دے وی علم بے کمی اولی دا علم بے بیاد آگی دا وشتلو پسی گردی ودل زانولا زانولا تا دا وشتو کابلی چی تاور تا موبایل لاس کې ورکړو او هغه پردواله کان سره پاګې رابطه کولی ته د وشتو قابلې جنې ته موبایل څه ضرورت دا څه بسمه نه وا یا څه بل لګو په دې کې دې ته ضرورت وا موبایل ورکه بوډای ته کور کې ورکه د سوال جواب ده پاره او ورته وای او بوډای واوره ګوره کدا موبایل می جنکو سره لاس کیولی ده یا زرین کو مو جنکه جنې اوچت ک یا بل شکرین کې جنې اوچت کو زه خبر شم نو بوډای خپل لاس وتا ته ماتو چې دا دمکري کور کې وکا د ضرورت په موبایل دی بنا موبایل پر خود جنې بلاس کې غو موبایل تا خوته چې مجوجوي جنې ته د لاس کې موبایل ورکړې لور تا او خور تا بیا غي پسې ټوپک مګردو ځان لخه پختو دي ته وی بیا پختو څه ته وی کوو به په عمل کنا اته تاسو ته ولی موټ مو خراب شو نن خبرې سخت دي عمل به پکو سوچوي عمل به پکو لاس کې ګچت کوي ټول به پکو کنا موټ مو خراب وي ګوره بیا ځان وشتل پکا دي ښا نن دا خبرې داسې دروالی ورولی کوو ځکه چې درس ته ناست یو کنا تقریر نه کوو دروالی خبرې کوو خو دروالی خبرې رور ته ډېرې سختې بیا رور رور ته صفا خبره کوي کنا او که رور رور ته د بوس لاندې اوبه بوځي نو رور پوهېږي نه ګورې بیا نو ما او تاسو رونه یو رور چې رور ته صفا ونه کړي رور نه پوهېږي نو صفا یې درته وایم بعضې خلک ورته شین شین غونډ غونډ کړي یره یو سیند مې لیدل او شین شین غونتې وو تاسې غونډ غونډ غونتې وو سم نوم ورته نه اخلي او فتح الله استاد ورته وایي شین شین غونډ غونډ څه خو سم شمتالو ورته وایي چې شمتالو شینو غونډو کنه څه بوسو لاندې اوبه بوځي صفا ورته وایه نو د یو بل لوړه یو بل ته به صفا وایو ګوره دا معاشره به سمیږي په صفا ویلو ګوره ښه بجلی راغلې چاو تو ګوره بجلی راغ هغه طرف لاچ دین والا الغرض څه خبره مې کولا الله فرمایي والذین غلامان والذین کسان یب تبون الکتابات غاری تاو ناکلی کتابات داغ ناچ مالکانی دی خلاسو نستاسو بس فکاتبون بس لکلو کئی دوی سرا ان علمتم خیرا کچر پی جنی تاسو پدی کی یا پوئی گئی دا جنیتر بن کی خوا کچر پوئی گئی تاسو پدی کی خیران بیمان دارینا واتوم ورکی دیتا ممال اللہ مال دا اللہ آغا آتاکم چی در کرے تاوتا ولا تکریو فتحاتکم علا لبیغا او ممجبور کوئی اخپلو وینزو لرا یا اخپلو جنکو لرا علا لبیغا پا کنجر توب ان عردنا تحسنا ان عردنا تحسنا ان پا مانا تیزا او دا ان عردنا تحسنا دا چه دے اتفاقی دخوا ان عردنا تحسنا ارادے وا د نکاح یا ان اردنا تحسنا کچری ارادے وا د پاک دامنی پاک دامنی مانے نکاح ارادے وا نو نکاح ور تو ور کا دیر پارا چلٹوئی تاسو اے اگر وین جو غلام اللہ وی آزاد تھا دنیا و مال مغوارا اگر کلاو کا پری گدا ہو کمال در کئی والتی خو گرے ظلم جاتے پہ مکو چرتی نہ کلاوے نی آزادے غلامینا نہ لازمن غلط کارونو پسی گردی نو تو پی گناہگاری کی جستا وین دا غلام دے دیر پارا چولٹوئی تا پر آتیا دو جن دو دنیا و مئی اکریو نا چاچ زور کو پدی باندی بس یقین اللہ بعد دو زور دو دینا بخون کے میرا باندی تاکی ترا رالی گلی منگا تاو تایا تنا واضحا و مسلل و مسلن او صفت دا کسانو چی ترشی دی مخیستا سنا او نصیحت د پارا د متقیانو کدا سی وایو کو دو روزو کم نہ ختمی کی بیا اللہ اللہ نور السماوات والارض د دې ځای له دوه مثالونه الله ذکر کړي اول مثال د مومن او دویم مثال د منافقا اوس د مومن مثال واورا اللہ فرمائی اللہ نور السماوات پیدا کون کے درنا دے پاسمانونو کے او پزمک کی مثل نوری مثال درعا دا اللہ کمشکاتن پشاند دیوی دے فی بلکی پشاند یو تاخ دے فی آچ پائی تاخ کی مصباون دیووی المصباو فی زجاجا دا دیووی پا شیشا کی از زجاج تو دا شیشا کاننا کا کاننا کو کبندریون تب ویگنی چی داستور دے پیکی دن کے یو قدو من شجرتن بلول شدا پاغتیلو مبارکتن د برکت والا زیتونه تن زیتونه لا شرقیته ولا غربیه چنو دا داونه د زیتون مشرق طرف تا او مغرب طرف تا د دیوال نا ذکر د دیوال نا ک مشرق طرف تئی نو بیا پم دمازی گری تیم کنور نه لگی نو ون ترکی نه کئ او ک مغرب طرف تئی نو بیا پونی نور نه لگی نو ترکی نه کئ لا شرقیته ولا غربیه داونه نو مشرق طرف تا دیوال نا او مغرب طرف تا هر وخت په نور لګي نو دا سر سب شاداب دا ترکی کون کرا دغه چلا هیکوم بوټی باندې چنور لګي نو هغه ترکی کوي او کوم باندې چنور لګي نو الله وی داونه د زیتون نو دیوال نه مشرق طرف ته داو نه مغرب طرف ته الله وی کادو قریب دا زیتو اکیل دیونی یوزیو چرهاو کی ولو لم تمسسنار اگر کنی رسیدلې دلورا نور علی نور راوی د پات د بلې نه دا اوس مثال د مؤمن خیال کوئی زر روایت مثال د مؤمن د اعمال الله فرمایي د مؤمن مثال د عمل دا چې دی لکرړه چې زمکه آسمان کې وشي د دې رڼا معنا الله نور السماوات والارض الله پیدا کونکي د رڼا او د آسمانونو د زمکه دی زمکه آسمان کې رڼا د الله د قدرت د الله د توحید چا چولې دا چا پیدا کړی دا تیز وای الله پیدا کړی دا نو بیا الله وی مثل نوری مثال د صفت د توحید د الله الله وی د دې رڼا د دې توحید مثال الله وی واورا کمش کاتین پشان دیو تاخ دی تاخ نه مراد الملک لی سینه د مؤمن چې دا توحید په سینه د مؤمن کې راغی فیا نو پدی کی مزباون دیووی پدی سینه کی دنا کی د پرتا د مؤمن مزباون دیووی ها الله وی ال مزباو فی زجاجا دا دیوا فی زجاجا په شیشه کی وی شیشه دا دیوا عقیده دا او شیشه صدا سره د مؤمن دی دا کی دا په سره د مؤمن کی وی نو زجاجا تو دا سره د مؤمن کانا کوکبن دریون تب ویګنی دا ستوره دے پلکی دن کے چد کی ایمان راغل دے نو دے دا چخکاری لکا ستوره پلکی دن کے چہرہ بانی ردی اثر وی چی ایمان والی چہرے دا نور نئی یو قدم من شجرتن بلولشی دا پاغتیلو دونی مبارکتن مبارکت والا چی مراد تنا دا قرآن و سنتا خبر دا اللہ وی دا ایمان تازہ کیجی پا قرآن و سنت سرا زیتونتن چاونا دا زیتون دا ونه د زیتون چې دا زندگی د مؤمن وا لا شرقیته ولا غربیه چې نوی مشرق طرف تا او نوی مغرب طرف تا هغه ژوند او زندگی د مؤمن د خوشاله وي څنګه چې هغه ولا پاغي سورې ني او نور په لګي نو هغه شیراز دی دا مؤمن خوشاله وي چې کده صحیح وا یکاد زیتو الله وی قریب دی زیتو او زیتو تیل دریونی مراد تینا عمل د مؤمن الله قریب عمل د مؤمن یوزیو چرهاو کی ولو لم تمسس نار اگر کنی رسیدلې دل اورا اور نه مراد بیان د مؤمن الله قریب دا چې دا مؤمن رڼاو کی اگر کده بیان نی شروع کړي بیان واځو نه چتی نی شروع کړي خود دی مؤمن هغه چهره دغه رڼاو الاختاری نور علی نور کچره بیان شروع کو نو بیا نورن علا نور رناوی دا پاسا دا بلی رنا پوئیشوئی که پوئی نشوئی پا مثال لگران دے پا دی صورت کی دا مثال اللہ ہدایت کی اللہ اخبر رنا طرف تا چالے چی غوشی و بیانی اللہ مثال خلقو تا او اللہ دے پارے سیدوان پویا فی بیوتن یعنی رجالن فی بیوتن سڑی دی پا کورنو کی حکم کرے اللہ ان طرفا چی پور تکرے شدا کورنا ویس کرو فیا و یاد کریشی پدی کی اسمون امدہ اللہ اللہ وی پسلو سلو تا کورونو کی پکار دے چی عبادت خانی ام جوڑی کی او پدی عبادت خانو کی اللہ وی زمان ام واغست دیشی یو سب بیو لہو تسبیح وی دی اللہ لرا فیا پدی کورونو کی دا خلق بلغدوی والا سار سارو ماجگار اے پکور کی زائد عبادت پکار دے دا پختانخ خلق دنکاچی بے کور کی جوڑے کھڑے گئے اللہ وی دا دنکاچا دا عبادت خانہ پکور کی صدا پاراوا یوس کرو فیا چیات کریشی پدی کی نم دا اللہ او تسبیح بیانی دی اللہ لرا پدی کورنو کی دا خلق سارو ماجگر رجالن بعضی سړي دی الله وي نه غافل کوي دی لا تجارت او ناغستل خرڅول د الله د ذکر نه الله وي بعضی خلق نیکان داسشتا چې په تجارت او په کاروبار کې مشغولي خو بیا هم د الله ذکر نه غافل ني و اقام الصلاه او د پابندۍ د مزنا او د ورکولو د زکات نه لا يخافون يوما نيريږي دا يخافون يريږي دا مؤمنان دا سړي يوما دا ورځي دا عذاب نه تتقلب في القلوب چې پریشان بچي پای کې زړونه ولا ابصار او سترګي دې لپاره چې بدور کې الله خستاغه چې دی عمل کړو او زیاد کې دی لاله د خپل فضل نه او الله رزق پر کې چاله چې خوشي به صاحب اوس مثال د عمل د منافق الله وې دا چې دې لکه د پیریانو تنورا د پیریانو هغه تنور په وړي کې انسان ته وبو بخکاری خو چې دی ورنځي کېږي نو بني الله وې دا منافق عمل کوي خود دا عمل د تخکاری چې کوئی بدلی به پیار جان کې غواړ منافق چې جماعت جوړي یا منافق چې د دین یو کار کوي دی وې هغه جان کې به بدلی راکړي شي الله وې دا دا چې دا لکه د پیریانو تنور چې تګې د وبو په تکل کې روان دیږي پسې خوب مبنی الله دې دی منافق عمل دې خوې چې ما دینداری والا عمل وک ما ته پیاجر ملاویږي خو الله انا نا اس پن ملاویږي د دې مثال د پیریانو د تنور دی پیریانو تنور چالي دی ها دې ګرمۍ کې چې سړې پټی تا یا لارې توځي دا چې اتبه اوپر رواني دي دا چې لیدلې مې مونږ ورته سوایو هغه تا تاسو ورته سوایو شو ګوګل سو ورته شو ګوګل وایي تو کرته پیرانو تنور وای الله وای د منافق د عمل مثال د پیرانو تنور دی چته کې د وبو پتا چلګي تر وړاندې لکینو بني الله وای دا منافق عمل د دین کوي دی وای ګني چې اجر به په ملاو شي خو اجر دی منافق ته ملاوي کینا الله دې موږ د منافقت نه بچي منافق چاته وای چې پخلوي مؤمن يم پزړه کې ایمان ني پخلوي الله منم لیکن پزړه سره نه مني پخلوي اخرت منم لیکن اخیرت نہ مانی کدم منلے نو د بغلا نہ کولے د بزنا نہ کولے د بغلت کارونه نہ کولے کما منلے اخیرت نو غیته به تیارے کرے وکنه دا به نہ کولے خود اخیرت چرته منیا سی منافق دے کرا الله فرمائی اوا ته سان چ کفر کرے اعمال د دی کافرانو پشان دا شو گوگل دے پشان دا غا پیرانو د تنور دے کسرابین پشان دا شو گوگل دے یا پشان دا شګی دا پړاو پړکی دن کی دے شیشګه پړکی کی یا کسرابین پشان دا پیریانو د تنور دے بقیتن چی پام وار میدان یو سب زماون گمان کئ پدی باندې تگه ما دوبو تر دی کله چراشی دی قسا نو نمومی شه او وجد الله اندو او بو می الله قسا اجر کدا الله درزاد پارو کی وفاهو حسابو پربور کے اللہ دلر حساب داغی اللہ دے جل حساب والا اس مثال دے کافر دا عمل اللہ و ادا سی دے مخی مومن عمل بیاد منافق اس دے کافر دا عمل مثال لکہ یو سرے پا دریاب کے روان دے او ڈوب دے او پا دریاب تیریم دی دو وریزو تیریم دی او دشپیم تیری دی کدے دی تیرونا پا دی عبو کی لاس بار کی نو دے پا لاس وینی نا اے د وبو تیار ده د شپې تیار ده د وریځو تیار ده او دا وبو کې روان دوبشه کده وبو کې لاس بار کی ته ودا خپل لاس ویني تاسو ته مو ویني الله وی کدا کافر ډیر نه کملونه کوي د سترګو اسپیټال جوړی مسلمان ته جوړکړي دي کنه انګریزانو د سترګو اسپیټال نه جوړکړي مونږ تاسو ته کنه نالای پخای لارې پخای امدادونه کوي سیلاب کی امداد میں اوکر زلزلو کی اوکر ویکر کے ویکر کافر ہو عدد دا گمان دے چپ دی نیک کارون بماتا اخیرت کی بدلی ملاوشی اللہ ہوئی دے با اسنو وینی لکد اخ پلاس اس بعد پلاس رانی شی پا خبر پوئی گئی چا پوئی نہیں شوئی اللہ ہوئی مثال دا عمل دا کافر پشاندہ تیری دے فی بارلو جین چوی پاک دریاب دنگی کی یک شاو موجون پٹکڑے وی دلر چپو من فوکی دا پاس ددی موجون چپی وی نوری و من فوکی او دا پاس ددی چپو سابن وریزی وی ظلماتن فوق باز ظلماتن تیری وی بازو آ فوق باز تیری وی بازی دا پاس دا بازو از آخر جیزا دا او کلچ رو باسی دے لاس پلم یکد یرا اللہ وی قریب ندا چوی ندی لاس لرا ومن لم او آغسوک لم یجل اللہ چنی گردول اللہ غلرا نوران رڑا نفمالو من نور نبیدل رڑا اللہ وی چال چی ما دا ایمان رڑان رور کری دتا سوک رڑا نشی پیدا کولے اے تگورینا یکنن اللہ تسبیح وی دی اللہ لرا مخلوق چی پاسمانونو کی دیو پزمگو کی و تیرو مارغان مارغانم دا اللہ تسبیح وی مارغانم دا اللہ تسبیح وی و تیرو او مارغانم اللہ وی صافات پا کنارو دا اسمان دا اللہ تسبیح وی گناہ تا پستا چی وزل نکو دیو دا لکی پا زور دای دا سکیو لکی باندی او پا فضا کی لوزی او دغه ټیم چې دا مارغ په فضا د اسمان کې الله وی زما احمد او تعریف بیانې ته چا احمد وی دا مارغ الله په هوا روان دي اوازونه کوي په ونو کې ناشته اوازونه کوي دا د الله څه بیانې ها چې کله جیل کې ما نړمبای روبای ما چې جوړول نه دا جوړ کړو ها د مارغانو اوازونه دي په سبا کې ز اچیر ناسیم پتم دریا کی د کلی سرداو کا پای کیو سملی کرے دا د مارغانو आवाजو ندی سبا کی ز اچیر ناسیم پتم دریا کی سار وخت کی پاس مارغان چری ہوئی اللہ وی دا جما تسبیح بیان ہے خو او بند تو د پروتی تا لا نیا دے اے تو ګورنا یقینا اللہ لرا تسبیح وی دی اللہ لرا مخلوق کی پاس مانونو کی دو پزما کی مارغان پا کنارو دا اسمان کلن قد علماء تاکیق سر طول پوئے دی صلاتو پا عبادت دا اللہ و تسبیحو پا پاکی دا اللہ اللہ وی دا مارغان زمان پا عبادت و پاکی پوئے دی انسان تا پی زان پوئے کر چی دا اللہ عبادت بسنگ کم دا اللہ حمد و تعریف بسنگ بیانو تو خمرت آغا مارغنم لان دی اللہ وی اغا مارغ زمان پا عبادت او زمان پا تسبیح پوئے دی او تپی نی پویا دن چی تپوسو کی د دین د مسلې نو دینه ده کویا الله وی هغه مارغان پویږي او تل پویږي دومره کما چلی الله پوی دی هغه لقمان حکیم سی خپل بچی ته وی او بچیا چرګ دې د تانو خيار نشي چې هغه سار وختي پاسي الله یادې او تو د پروتي چرګ سار وختي بانګونه وای کنه نو لقمان حکیم سی بچی ته وی او بچیا چرګ دې د تانو خيار نشي چگہ سار وقتی اللہ یادی ہو تو دپروتی نوت تیر اللہ وی مارغان طول زمان تسبیح بیانے اللہ پودے پاچے کئی دوی خاص اللہ لرا باچے دا سمنو دزمکی دا او اللہ لرا المسیر واپسی دا طولو کارونو ایت گرنا یکن اللہ شریع وریض لرا سم یولفو بینو بیان نباسی دی وریض لرا پخفل مسکی بیا گردی دی وریض لرا رکامن درنی پوبو باندی یا رکامان لان دی باندی دی اوبل فتر الود کا بس وینی تستاد کے یخرج من خلالی چی روزی دو منزور یزنا وینزل من السمای اولالی کی دو برنا اللہوی من جبالین دو گرون گرون گنتا من جبالین دو گرون گرون گنتا تکڑی فی آپدی کی منبر دن گلیوی فیوسیب بی میشا بس رسی رب العالمین دا گلی چالے چی خوشی ویسرفا میشا اواری دی گلی لرا چانے چی خوشی اللہ وی او بندہ تو گوری نا چی وریزی او شرم بیا یو بل کی ننا باسم بیا پا عبود رنیشی یو بل دلان دی باندیشی بیا غساس کے دو وریزی دا مز نروجی بیا اللہ وی دا گرون گرون تی تکڑی دا واری ورون واری تکڑی پا دی گرون وری کی کرا دا غرونو والا ته پتا تو ټوکړي دا واوري دا غرونو غرونو غونتي وري بیا لاوري پدي باران کی غلې مشي چاته چې غواړم هغه وطن او علاقې هغه پسنه په تدا کم غلې غي ته ولېګم او چاته چې مخوشي نو غلې نه بچکم لاوري سیاقادو قریب دا سنا برکی قریب دا برخنا د اسمان چې بوزي یذبو بالافسار چې بوزي نظرو ملا لاوري دا اسمان دا برخنا قریب دچ نظر و تختی یو کلب اللہ بدلی اللہ شپیل را ون نهار او رزی لرا یکینا پدی کی برد دے دا پارا دا کلمندو او الله پیدا کړ دي هر قسم زنده تر مماین دوبونا باز د بنا سوق دي يمشي على بدني چتل کوي پخپل گیډا لکه مار مارم دوبونا پیدا دي د مننګنا او باز د بنا سوق دي يمشي على رجلين چتل کوي په دوخ پو باندې لکه انسان او باز د بنا سوق دي يمشي على اربعين چتل کوي په څلورو قو لکه حیوان زناور پسوق پور باندې څلورو پیدا کی الله چې خوشي یقین الله پاره سبحانه قدرت والے دے تاکی ترا دالی گلی مونگا یا تو نوازیا پوصول دا ایمان کے او اللہ عزت کے اچارے کی خوشی طرف دلار نیجی تا ویقولون او وائی مشرکان یا وائی منافقان آمنا باللہ مونگ ایمان روڑے پا اللہ او پا پیغمبر واتانا او تابداری کرد مونگا دا اللہ او دا پیغمبر ثم یتولا فریقن بیاوڑی اوڈلا دو دینا بعد ذالکا پر دو دینا او ندی اللہ و ادا کسان مومنان کلچ بللشی الاللہ اللہ تا و پیغمبر تا الاللہ و رسولی قرآن و سنت تا دید پارا چی فیصلو کی دا قرآن و سنت دو دی پمس کی ناگانی اوڈلا دو دین احراس کی کچری ویدوی لرا الحق و فائدہ دو دنیا پمنلو دو دین کی یا تو الہ مزین یا تو الہ مزین نرازی اگی لرا مزعینین پمند مندہ اللہ وی دا منافق دا سی دے کچر دلا دا دین پا منلو کی دا دنیا فائدہ خکاری نو بیا دے گی تا پا مند تیار دے او که دا دنیا فائدہ دا دین پا منلو کی ورطن خکاری دے بیا منلو تا تیار ندے اے مرگلو چنا منافقت را کرا نشن دا دنیا دا فائدہ دا پار راغلی و مریضان چی جور شی ها؟ نو دم رلوری نراشو یر موسکی شامل شو او اسنا مریض مو خوشی دنیا فائدہ واخلو بیا سلام تم ناراض خیال د دین کار کی مرګرو د منافق ته چې بده دنیا فائدہ کاری دا غوړ تر منلو ته تیارو او چې د دنیا فائدہ بنو هغه منلو ته نو تیار ښا اے نن تاسو ته کپدی جمعات کې اعلان وشي چې بای په مزر لس روپۍ ملاوي قسم در تقرم در ټول جانګيري نه دا خلک بدل ته مستراج لس روپۍ ملاوي دا منافقت دے کنه دے د دین په منلو کې دنیاوی فائدہ د تنخ کاری نه دی موځو د سم نه کوي او کېلان شي چې په موځ له 100 روپۍ ملاوي ته ګوره چې بیا جمعه د چو کنه دا د منافق کار دی الله فرمایي اے پزړونو د دوی کې مرض دے یا شک کړ دے زړونو دی یا یریږي چې غني ظلم به کې الله په دی باندې او پیغمبر دا الله بلکې دا کسان دي ظالمان یقینا وین آدم مؤمنان ویلم یقینا وینا د مؤمنانو کله چې بلل شي الله او پیغمبر تا لیاقم بینهم چې فیصلو کی په منځ دی کی نو د مؤمنانو وینا سرا ان دای وینا د یقولو چې وای واوری د مونږه او تابعداریو که مونږه او دا که سان دی کامیاب چا چې تابعداریو که د الله او د پیغمبر او یری د الله نه او یری د الله نه او یری د الله نه د مخکی عمر مبارکی ویتکی او یرید د الله نه اند عمر بارکی تفسیر المانی وی یغش الله او یرید د الله نه مخکی عمر متعلقه چې کوم عمر مخکی تیر کړو ویتکی او یرید د الله نه دا اند عمر متعلق چې عمر څنګه تیرې دي نو بدا که سان دی دي کامیاب قسمونه پری په الله باندې مضبوط قسمونه کراچی دی تا امروم لائن امر تم کے چرو کو مکی دیتا نخا مخاو جی دی تا سر جات تا او اے ورتا قسم نہ مخری تو تم معروفا تو تم خبر مبتدا معذوفا یعنی تو تم معروفا تابداری تا تو تابداری معلومہ دا مونتا تا تو مخی نہ پتہ دمرا قسم نہ مخری جتا وڑی را تورا کڑے دا کہ جنگی اوت کے لاڑی نو مرگری مو واپس کر لارا سورة قسان واپس کرو اوبا ابن سلول دا نبی علیہ السلام نا منافقانو سمرا ایرشل دانا سورة 300 قسان سمرا ایری گی نا کنے ایروی بنا گو رکھا سورة واپس کرو 300 او چی جنگی تبوک تطلن وغیم ایلی والی کولی نا اللہ فرمائی اے زمان نبی دویتو آ چلا تکسیمو قسمو نمکری تابداری ستاسو معلوم دا چتاو سمرا تابداری یقین اللہ خبردار دے پا چې کوی تاسو او آیا تابعداریو کې دا الله او تابعداریو کې دا پیغمبر کچې واور دی تاسو بچ یقینا انما علی یقینا پدین بی باندې ما حمل علی ما حملا هغه بوج دی چې په باندې بار کړی شوی د دعوت او تبلیغ نه او پتا سو باندې هغه دی حمل تم چې بار کړی شوی دی پتا سو د تابعدارای نه دی پیغمبر باندې دعوت ورکول دی او پتا سو باندې چې کوم بوج د دین دی تابعداری د پیغمبر داغه بتاو نه ته پوښ کیږي و ان تو تیو که چری تابعدارو کې تاو د پیغمبر لار به مو مئی نشته په پیغمبر زما مگر تبلیغ دی واده ها وعده کړی الله چې تاسو سره چې مؤمنان دي تاسو نه عمل کوي نیک وعده ده الله مؤمنانو سره ده او نیک عمل سره ده چې خامخا خلیفگان به کوم دی لاره پدمکه کی لکه څنګه چې خلیفگان کړو مونږه هغه کسان چې مکه دی نو ولا یمکنن لهم او خامخا بدله به ور کوم دی لاره دینهم الذی د دین د دنیا غا ارتدا چې خوښ شوی دی دی لاره پسند شوی دی لاره او دی لپاره چې بدله ورکم دی لاره من بعد خوفین دی لپاره خامخا الله لیبدلنهم خامخا بدل بکم دی لاره من بعد ان بعد د دی خوفین دی یری د دین امن او یا عبدوننی چې دوی زما عبادت به کوي ولا شرکو نبی شیا او نه به شریکی ما سره څه شی چاچو کفر کو پد دینا بدای کسان دیدی پاسکان او پابندیو کئی دا مدور کئی زکاعت او تابداریو کئی دا اللہ او تابداریو کئی دا پیغمبر دید پارا چی پتاو را موشی او گمان مکو تا پاکسانو چی کافر دی چی گنی بچ بکریشی پد مکا کی دا اللہ دا زابنا یادو ممانا موجی جینا فیلارد چی گنی دی با کمزوری کئی اللہ لرا پد مکا زائد دی دا اور او بد زائد المسیر دو وی دغه جنو ویل مخا او ایمان ټول ختم کړو او ایمان والو خامخا اجازت غواړي تاو نه که تان چې مالکان دي بلکې الله فرمایي او ایمان والو ته اوس اصلاح د معاشره الله ذکر کړي چو ایمان والو لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم چې کور ترانه نوځي الله وی تا غلام دی یا آغا معصوم نوجوان دی چی بلوغ تا ندی رسید دی اللہ وی نکور تراجی نو پتی درو تیمونو کی اجازت گواری واری مسئلہ جی ناظر کیو دکی گئی ما بازی مرگری ڈڑی والی ہو که خوب راگے پی جوٹا نو دائی بگو رہو دا سمتا جا کئی دی شریعت مسئلہ دا کم چی جوٹا والی اس طرح کی پڑیشیوی ہو دا سنتا جا کئی شریعت مسئلہ دا او د سنت تازه کی پاسې ډړې چوالی کوم خا او ډړې چنی والی جوټه پر خیر دی بیا دی وښی بلی وی خوای خا اوس مسئلہ بل شان دی بیا بیانې کی غوښ کی دی اوس خا وښی ها دامن د مدې توالا چې دا مسئلې ور کی ذکر کو او ایمان والو اجازه دی غواړي تاو نه کسان چې مالکان دی خلاص استاد یعنی استاد غلامان او کسان لم یبلغوا العلماء چې دی رسیدې ځوانې تا منکم د تاسو نه الله وی غی دی اجازت غواړي چې کله راځي کوم ته مونږ کې ثلاث مرات دریټه مونږ کې دی بغیر اجازت کور ته ناراضي هغه غلام یا هغه معصوم چې ځوانې ته نه رسیدلی د دریټه مونږ کې بس کوي اجازت غواړي کوم ته مونږ دی غوښتي د اسکا من قبل صلات الفجر وړاندې دی د مزد سبانه د سبای موز نوران دی چی راجی نو اجازت دی غواری زکر دگر تیم که خواند خدا بی پر دی اجازت بغواری گوره قرآن معاشره سمجھ دا دو و تمیر گویا با دگر چی کورنو کی گردی دو و تمیر گویا اجازت غواره دگر تیم که خواه یوم من قبل صلات الفجر وران دی در مزدما سبانا وینا او دویم وقت وینا تدونا سیابکوم کم وقتی چی قیدهی تاسو اگا فالتو جامی من الزهیرتی دماس بخیننا اے فالتو جامعی چی دا ماسپکی نو دکی گی نو کمی زوان کی واسکر چی ودشی بنین کی کرن نا کم ٹیم وی دا گرمی ودکی دو ٹیم اللہ وی دا گرمی پا ودکی دو ٹیم چی ما شم دیو می اجازت غواری او چی دا بل کور تا دینو می اجازت غوارا کچر استاخ پل کور ولی ندے درور کور دیدے خپل کور دیدے دا تراو ماما ماشی کور دیدے خیال اللہ وی ما شم دی اجازت دی غواری خیال خزه دیو می اجازت غواړي پر دې کورته چې دې پدې ته مونږ ممبا بیا وی وینا تزوناکم وقت چې کې دی تاسو سیابکم هغه فالتو جامې تاسو من الظهيرتي دماس پخیننا او بل تیم درم تیم کوم دی و من بعد الصلاه العشاء پس دماس ختن نماز ختن مز نرستو الله اجازت غوا بغیر اجازت چا کر مزا سوکا زمون د پختنو غم خادی د خود کلی پیمان وای سټیم دی ماس ختن نفس الله وی ماس ختن نفس بغیر اجازت بنو جی ہاں کی اجازت ادھر تو بیا لاش ذکر دا تیم بے پر دی دے دا دا غم خادی بر ماس ختن نفس شاہ بسی شاہ دعوی امک وخا ہاں ٹھیک دا ما خام نرس تلار شاہ ماس ختن پر تیم تیر کر آزا دا پر دی تیم نے اللہ وی سلعا سورات لکوم دا دری تیمون دا پر دی دی تاو تا نشتے پتا سو او نا پدیبانی گناہ بعد او نا پد دی دری تیمونونا توافون علیکم چی زیرا دی تا سو پیو بلبانی بازی ستاو دا بازو ندی دی دریو تیمونونا علاوہ کی زیرا دی گناہ نشتے ام دا آنگی بیانی اللہ تاو تا تینو اللہ دے پو حکمت والا کل چورا چی گیا و بچی منکم دا تاسونا لولما بلوختا فلی استازنو بس اجازت دی غواری لکسرین چی اجازت گفتلے ہو لکسرین چی اجازت گفتلے ہو کسانو من قبلیم چی مکی ربینو من قبلیم یعنی ذکرو من قبلیم چی ذکر داغی وشو مخی من قبلیم یعنی ذکر وشو داغی مخی ام دانگی بیانی اللہ تاو تیاتونا اللہ پو حکمت والا دی او اغا ناس من النسائی دا زنانونا اللہ تی اغا زنانا لا ارجونا چی خیالی نشتا نکان دا نکان اللہ یا بودھائی چی ناستا دا کور کی زنانا چی خیال دا نکان نشتا اللہ یا بودھائی دا شود دا نکان نشتا نشتے پا دی باندی گنا این یزانا سیاب اونا چی کی دی خپلو چلونو لرا خوش شرط ورکی سرے چل بکی دی آغا بودھائی خوش شرط ورکی دا دے سیاب اونا یعنی الجلباب اوی ردا روح المانی ہوئی اگر پڑھو نے اکبل چلو نا خوشر طور کی دادے غیر متجبر جات چن بے اختیار تو ان کی ظاہر ان کی بی زینت ان خپل زینت لرا اگر بڑھائی چی خپل زینت نخ کارا تو ان کی نو خیر دے کارا چل کی دی سطر نہ کئی نو جائز دی خوشی کم بڑھائی سترگی تو رہی سرخی مگی او سوی دنداسا مگی او کل کل لاسی سرکری نکریزی مگی ناغ بڑھائی با شریعت کے سطر کئی دا بیا بلا بڑھائی دکھا خیال لے دا عبد الرحمن بابا آغا بڑھائی دا بیا عبد الرحمن بابا تا بڑھائی چا سنگار کا ورطوی دا دمکی تا تیر را تیر شا تو چا سنگار کا اگی سرخی مو مگلا پودر مو مگل لازم سرکرل نکریزی مو مگلی کنا آو ترگیم تور کی نو ورطوی دا دمکی داو سر تک سپینو سر نوی لپٹاو غردو دم بخیتا چدا ہے تیر را تیر شوا نو اگا عبد الرحمن بابا چولی دا نوارتوی پدی لارا پدی راگا اس با بیارا شی سپین سر غاخی وطلی سترگی تو روی ما تا خندارا شی بودھا یو سو زلی جی تیر را تیر شوا بس عبد الرحمن بابا تا خسور کا چدا ہو را تا چلم سولی دا نور پسی شیر ور خوشک نو بڑے ہوتا خیلا پدی لارا پدی راگا اس با بیارا شی سپین سر غاخی وطلی سترگی تو روی ما تا خندارا شی نا بڑای بستا تر کئی گوری خوا سپین سر را غاخی وطلی دی خوچ سترگی تو روی تکری دی پودر سرخی مگی دا بستا تر کئی خوا شریعت وی دا بستا کئی ستر با کئی گوری خوا اللہ فرمائی غیر متبر جاتن بی زینات نوی زائر ان کی خپل زینات لرا وان یستعففنا او کزانو ساتی دا بڑای د چل لري کولونه نو خیر الله نا غره دي دي لرا که یو بډای بډای دا هغه شو د واده نشته هغه بیا هم ویرا بس دا چې کوم شي ستر به کوم ښا بی پردی باندې ګرځم که چې بډای هم چل باشو نو الله وی دا ته به تر را اوس پته لګی چې ته بډا بډای سره وجنګیږي چونډای مونډای ونه لګی بډا دا چې پرځیدان څه کړه نو الله وی دا دي چل په سر کې چې ویني پیجن ښا اے دا منځنی پکی مرګرو بند کئ پدا چاچری جنریټر دینو چې زور کینی ښا دلته بیا پدا غمان دا منځنی منځنی پکی نه دی دلته نن دا منځنی بند کئ اغنم منځنی بند کئ اگر سن الله فرمایي اللہ فرمائی وایستعففنا خیر لونا کچری دانو ساتی دخل چل لري کولنا غرد دیتا اللہ دے اوردن کے او پویا نشتے پاغلن بانے حرجن سگنا یا حرجن حرجن ستنگی او نپا گڑ بانے سگنا او نپا مریض بانے سگنا او نپا نفسن استاسو چی خوریتاو دا کرون استاسونا یا دا کرون پلالان استاسونا یا دا کرون دا میند استاسونا یا دا کرون دا رون استاسونا یا دا کرون دا خیند استاسونا یا د کورونو د ترون ستاسونا یا د کورونو د پپوګانو ستاسونا یا د کورونو د ماماګانو ستاسونا یا د کورونو د ماچګانو ستاسونا یا غا چې مالکانی تاو چابیانی داغي یا غا مالکان یا غا چې مالکانی تاو د چابیانو داغي یا د کورونو د دوستانو ستاسونا نشته پتا څو ګنا چې خوړی تاسو جمعیان ټول په یوزل غوند او اشتاتا یا ځان ته ځان تا ګورا الله یو ځایم کې ناستای چې خوراکم کولی شي ځان ځان د پلیټ کې چولې شي نو موږ پښتنو چې ځان ته بناستو خوراک به کوئی سوسی اندو جوړ شوی وي ځان ځان ته خوراک کې ځان ته خوراکم جایز دی او په پلیټ کې یو ځای په جمع کې ناستلم جایز دی خو په جمع باندې کې ناستل او خوراک کول دي کې خیر او برکت دی ښه په خبره پوهیږي دا مرګره استاد دی وایي ګوره زما مریض خنه شي اللہ فرمائی آتیتا من اللہ دا تحفہ دا اللہ دے طرفنا اللہ فرمائی کلے چی داخل شی تاو کرون تا بسلامہ چوئی پخپلو نام جن سبان دی اللہ ہوئی ویزا دخل تم کلے چی داخل شی کرون تا نو سلامہ چوئی پخپلو ام جن سو دا پیشکشی یا تحفہ دا اللہ دے طرفنا برکت والا پای وطن پاک اوم دانګي بیان الله تاو ته اتنا دي د پاره چې تاو دا کل نه کار اخلي یقینا مؤمنان هغه کسان دي چې ایمان راوړي په الله او په پیغمبر کله چې ودي سره د پیغمبر علام رن په یو کار جامین جمع کیدونکي په یو کار پیغمبر سره جمعي نو وایي تلاوت نکو لم یذبو ته نوزیدی نوبوزیدی الله او د مؤمن شان داله چې لم یذبو نزی حتا تدی استادینو چې اجازه تو غالي د پیغمبرنا بغیر اجازت د پیغمبر ننو جی کلا چی فیضت تا جنو کا کلا چی اجازت غاری تانا لی بادشانیم دا پارا دا بادی کارون ربی نفازن لی من شیطا بس اجازتو کا چاہتا چستا خوخد دا دینا او بخن غارا دیل رد اللہ نا یکن اللہ بخن کے میرا باندے ولا تجلو دار رسولی مگر روی آواز ورکول پیغمبر تا پمس پلکی کا دعای بادی کنبادا پشان دا آواز ورکولو باجستا سبازو لرا ایدا دم روک دا مسئلہ چی مارا را دی زائطا دی مسئلی ترانیز دی کولا چی دا زرزر میویل ستا میرانیز دی کولا توجہ کئی دی ناس خلق توائم اللہ ہوئی اے زمان بندی جانو لا تجلو دوار رسولی مگر دوئی آواز ورکول پیغمبر تا بینکم پفل مسکی پشان دا آواز ورکولو بازستاسو بازو لرا اللہ مومنانو تا دب خی چو مومنانو زمادی نبی تا آواز مکوی دا سی آواز لکسرن چی یوبلتا پنوما آواز کوی پنوما یوبلتا آواز کوی تلک پاسا اتا پاسی لے ستاد فلاب نم سرے گورے طول واوری سنم محمد شاہ اے مرگرو دن تپوس کم تا با پتون عمر کی پلار تا چرت دا آواز کرے چھے محمد شاہ ولی جواب رائے چھے ولی بیدر بیدر شاہ باست پیشیوی پا خبر رہا او کچری دا نوجوان پل پلار تا پنوم آوازو کی نزتا با مونگا دبناک وائیو یا بیدبا تول جواب رائے چھے بیدبا بوائیو کا دبناک بوائیو بس اس کی نا یو سرے پل پلار تا چپل موازو کی اگا بچے با بیدبا یادب ناک داو تو ہے کہ او سرے پل نکتا پل موازو کی لکا سری مستا نکنم سو پاس لگ نیامت اللہ اس کے چلے دا نوسے نکتا پل موازو کی نیامت اللہ دا نوسے بیدبا دے کیا دب ناک بیدبا دے کیا دب ناک جواب رہا کن یو خبر ترازمہ کی نہیں بس یو خبر تراجم رسو نے اوکت پاسو ما دیو سری مشرور دے پاسا تا پاسا رستن یو کس پاسی دی رستنو نا یو کس پاسی تپوسی کو ماسان خبر را نا رستو رستو چی رستو بی تو نا رستو آ دغا بس چک شو دغا دغا زد پاس تا تاو کی نی تاو پاس اے تا تو آم ستا مشرور دی داغنون سرے مثال مشرور دیشتے تو مشر تا نا تو مشر بی بیاستانون دی مثال ستانون سرے فضل غنی کچری تا تا ستا کشرور پنو ما آواز کے یہ فضل غنی ندارور ستا بیدب دی یادب ناک ولی خبر پوئی شوئی کی پوئی نشوئی پوئی شوئی اللہ دیا آپ کے وئی دلتا بازی مرگنی ناس تی اگر پوئی اولو دا پاروائی ما بازی مرگنو خبر آو رہی کشر رور مشر تا پنو ما آواز نور کئی که پنو می آواز ورکو ندا بیا دبا دے نوسے نکتا پنو ما آواز نور کئی که آواز نوسی نکتا پنو ورکو ندا سرے ارارتا پنما آواز نہ ورکی کدا ترو ارارتا پنما آواز ورکی نو داو ارارس دے کچر پلار جوی تا پنما آواز ورک نو دا پلار دازوے سدے بے دب دے او زمونگ دا نبی نم سدے محمد سدے محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او یو سرے محمد تا پنما آواز کئی چی آ محمد نو نکل لوی دے کپلار لوی دے کمشرور لوی دے کتراو ماما لوی دے او که زمان نبی لوی دے پشان کی کم یو لوی دے نبی نو پلار تا پنو مواز نکے بے ادبا او زمان نبی تا یا محمد دا بے ادبی داو که ادب دے دا سرا بس ما مثال در کو اس پوئے استاسو کار دے تو خدای پوئے پوئی مکیو تو خدای منو پوئی نو سوک منیشی پوئی ہو لے دا پکمو کورونو کی چیا محمد بھی کرے پکمو جماعتونو کی یا محمد بھی کرے پکمو پسنو باندھی گاڑو باندھی سٹیکرو باندھی یا محمد بھی کرے مرگردا یا محمد ویل دا جماعت نبی بے ادبی دا لکسرن کے زوے پلار تا پنما واس کئی ندا زوے بے ادبا نکتا نوشے پنما واس کئی ندا نوشے بے ادبا رور کشر مشرتا پنما واس کئی نو دا کشر رور بے ادبا تر تورارا پنما واس کئی نو دا تر بے ادبا نو دا شان چه زمان نبی تا پیا محمد آواز کئی نو دا امتی بے ادبا دے گستاخ دے سرے دا چا گستاخ دے دا نبی علیہ السلام خبر پوئی شوئی کی پوئی نشے کم کورو کی چی یا محمد وکلے دے دا مٹاؤ کے یا محمد یا تی مٹاؤ کی خبر ہے پوچھے کہ پوئی نشے دے نبی علیہ السلام پل نم سرے سن ملے تا دا پلار نم تا پلار تا پنم آواز نے کیوں زمان نبی تا کے بے دبا پلار دے لوئی دے کہ نبی لوئی دے نو پلار تا نکیو نبی تا پنم آواز کے دا بے دبا بچیا دادا بریلیان دا آوازو نکے خفکی گئی ما بریلیان کہ زمان پا تقریر کے ناس تھی خطا قرآن کی تبی ادب ایک پنم بانی آواز کی بس او زان میں نوائم پدی آیات باندی تمام مفسرین ذکر کئی دا سورت نور اے وی گورا دریش پتم آیات تی اتا لسم اچھی پاردا یو دائی کی میں بیان کولو دا بریلیانی ہو کیلی کی افیری کی میں واو رہی ہو واو رہی کما یہی نو اعلان ہو کئی جبائی کی ما یہ اعلان ہو کئی زدر روانی کتا سمی بے ادب ثابت نہ کہو شنو پٹکو والا اور یا محمد وی ان کو نہ مان جب اپری کئی چاکو بدان سر عالم او کتا سمی گستاخ ثابت نہ کہی نجب ران اپری کی دا گستاخان دی جو نبی علیہ السلام پر نو مواز کی نبی تھا نن بات بدا کسی کہو کنا میتاو بدا چیز نہ کنا گرزان ننوائم تفسیر روح المانی پدہ آیات باندی ذکر کئی اغوی فی دلیلون علا تاری من دائن بیسمی یا محمد وی پدی کی دلیل دے پدی خبرا چی نبی تا آواز کی پا یا محمد نو دا یا محمد نبی تا ویل حرام دی تفسیر المانی اللہ مالوسی دا فکر معتبر فکر حنفی معتبر تفسیر دے اغوی حرام دی یا محمد ویل نبی تا درشان تفسیر معرف القرآن کی مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ذکر کئی دغشان تفسیر ابن کثیر ذکر کئی، دغشان تفسیر ابکام ذکر کئی، دغشان تفسیر قرطبی ذکر کئی، دغشان تفسیر زاد المسیر ذکر کئی، دغشان احکام القرآن کی ابن عربی ذکر کئی، دغشان بحر المحیط ذکر کئی، اغوی لا تدو باسمی یا محمد، آواز بن کے پیغمبر تا پنم باندھی چھ اے محمد آ، دا حرام دی، دا سری حرام دی، دا گستاخی دا دا نبی علیہ السلام. لکا مسلم شریف کے روایت راضی یو صحابی دا اللہ دا نبی خادم دے، سرے خادم دے، نامے وا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ دا نبی پا خدمت کی ناس تو خدمت دے کولو دا نبی علیہ السلام، یو باندچی راگے، نو باندچی وئی یا محمد، سوئی اے محمد آ، بس سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورمند کا او پمکی تی سپیڑے کا او زمکی تیرا گزار کا وی بی ادبا تزماد نبی بی ادبی کے یا محمد وی چرت صحابہ و نبی تا آواز پہ یا محمد نہ دے کرے، ہاں صرف دم ردا دا آواز یا محمد ویل دا دا منافقانو آوازو، دا دا چا آوازو، دا لنو دا چا آوازو، مسلم آوری یا محمد ویل نبی تا دا با منافقانو وی زار ننوائم دا جنگ تبوک غزا کی، یا دا حوادنو سرکم جاب چیو پائی کی دیر مال راغلو، یو منافق گھٹ کی ناستو گھٹ نا آواز کئی نبی تا یا محمد اے دل فلکستا، اے محمد آ پا تقسیم کی انصافو کا، یو خو نبی تے بھی انصافو وی دا گستاخیو کا، او دنیم یا محمد آوازیو کو دا گستاخیو کا، عمر فاروق ترن نیام نبار کا ویزان یا رسول اللہ ازربن قوم حاج المنافق، اے دا اللہ رسولہ اجازتو کا چددی منافق سرد ترین جدا کم دستابی دبیو کا، نبی علیہ السلام ورطوی عمر صبر کوا انتظار کوا کتتی سر جدا کی خلق بوئی گراو ان محمدن یقتل صحابو محمد پل مرگری وجنی دکھ دیکھو منگ سر جہاد توم چلاؤ دیکھو ناسم دے پا منگ کی دننا مرگرو کی راسر ناستی لیکن زمان بے دبیو کا کتت سر پری کی دیتا عمر پکار دے دیتا سوک پکار دے دیتا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار دے نشتے زمان فتح اللہ استاد پلاس کی اختیار چلا خلے میں تیماتا کرے دیتا دا صحابہ پکارو چلا یا محمد ہوئے ہوتا تیدا خلے والا بے دبا پلار تا پنو مواز لے کیوں زمان نبی تکے دیتا بیا سمشے یا محمد بوائیو کہ نبوائیو ننبان نبوائیو خواہ ہی کی نور نقصانات کی چیا محمد کی یا حرف ندا ندا دا حاضر دا پار شرطا نورم دیر ایبو ندی ورکی خسر پدیو خبر باس کن خیر نبی علیہ السلام ورطوی صبر کو عمر خیر دے دے دے لکی آئی او بیا ورطوی اے عمر تا تا پیشن گویدر کن ان من جی جازا قواما ددن بس خلق داسی پیداشی چگ بس ما سکی بے ادبی کئی دد پاولات کی بس خلق پیداشی زما بے ادب وئی نو لما لکھی دا یا محمد وئی ان کی دادا کا منافق اولاد دے چد نبی بے ادبی کئی دادا چا اولاد دے دا چا اولاد دا دا منافق اولاد دے خا اس منی ان منی مادر تاوالی در کی گرم پسرین میں تو کھول اللہ فرمائی لا تجلو دعا رسولی مگر دو یا آواز ورکو پیغمبر تا پپل مس کی پشان دا آواز ورکو لو بازستا سباز لرا سنگچیو بلتا پنم آواز کی نو زمان نبی تا دا سی آواز پنم مکا دا دا نبی صدا اے ما تا چی او شاگرد ہوئی چی اے فتاح اللہ نمراتا والی دا شاگرد باد ابنا کی کہ بیدب ہوئی اللہ یو بلتا چتا سنگ آوازو نہ کوئی پنم باندھی دا سے جمع آواز نبی تا پنم مچوا خبر پوچھوئی کہ پوئی نشوئی قد یعلم اللہ الذین تاکیق سرا پوئی گی اللہ پاکستانو چھ خوئی گی دتا سنا لیوازا زائد اپنائی تا پا خوئی دلو باندھی لیوازا زائد اپنا ایتا فلیذر الذین باج منافقان بن نبی علیہ السلام طرف میں فل کی ناس تو چھ نبی علیہ السلام بھی الک جہاد تے تیار رہے سورہ پس بجیات تو لو بس رکھ کتے کرو رو بخوی دو جہاد خبر پیڑا بدل گی منافق باندې زیات خبره بعض خلکو کې منافقت راغلی نو چې په جماعت کې ودرېږي نورې خبرې وډېرې کوي خو د جهاد والا خبره نه کوي. د جهاد والا خبره چې نه کوي دا به څوک وو؟ مو پیژندو منافق مو پیژندو؟ څنګه منافق چې مونږ ایمان راوړې الله منو آخرت منو لیکن وما هم بمؤمنین الله وی مؤمنان نو ځکه د جهاد سره نه لګي د بغټ پټ سچ کړی او دې د جهاد والا خبر نه کوي نه به جهاد کوي. د داغه مثال لے ویچر گیم خو تاغوا میں ما دے وی مسلمان یم خو دا جیاد خبر رات مکوا شر بجور چی دا دا جیاد خبر چی نکی او تیخ تا دا جیاد دا خبری نکی دا سوک دے امو پی جند اللہ ویتا تسللون منکم لوازا چی خوئی گی تاسنا زائد پنائی تا بس او دی یری گی دا او دی یری گی دا چسان یو خالفونان امری ہی چی خلاف کئی دا حکم دا اللہ اللہ یو دیریگی آغا خلق چی دا اللہ دا حکم خلاف کئی دا سن دو یریگی انتو چی باون فتنہ دا چی اوبرا چی گی دویتا فتنہ فتنہ سوا ابن کثیر وی کفرون او نفاقون او بدتون کفر منافقت او بدت بوستو رسی گی خواہ یا فتنہ سوا شیخ جنیدی بودازی رحمت اللہ علیہ وی قسوت القلبی ام معرفہ ذرا سخوالے د معرفت د معروف او منکر نا معرفت المعروف والمنکر فتنہ داو چې دی او بیا معروف او منکر نه پیژني دی فتنہ کې به مبتلا شي خاو بد بنه پیژني ټول به دا ټول زمونږ د سر ګلو نه دي او ټول د الله اولیاء دي او ټول د الله دوستان دي ټول یو شانتی نه دي ښا دی او بیا خاو بد نه پیژني الله یو برسې دي تا فتنہ یا برسې دي تا عذاب درناک خبردار یقینا خاص اللہ علیہ اختیار دے دا سچ پاس مانونو کی دے او پدمگا کی قد یعلمو تاکی کسرا پوئی گی اللہ ما پاس انتم علی چی تاسو پاغی باندی سچ پا کم حالتی اللہ پہ پوئی دے ویوما یور جونے لے پورد کیامت پا کم اور چی واپس بشئی واپس بکرے شئی لے اللہ غطا بس خبر بکی دیلا اللہ فرمائی ویوما یور جون پی پکم اور چوا پچی دا خلق اللہ خطا فیون بی ام بس خبر بچی دوی بی معاملو پا چی دی عمل کرے او اللہ دے پارے اسید مانے پویا گورے سورت نور کی سلور قوانینو دا ملک دے اصلاح دا پارا دا سر پارا دا ملک دے اصلاح دا پارا اول قانون چی گورے یاد درا پا ظالم برہم نکے چی سداور کے ملک بالا سی کی گی دویم قانون از دا ملک دے اصلاح دا پارا چی گورا گورے غلط با دا غلطو سرے ہو جائے کی گی صحیح با دا صحیح سرے ہو جائے کی گی دا خپل ملک و علاقی غلط چنے پی جنے دا بل دا ملک و علاقی غلط سرے بے دوستی اے امریکنے چنے پی جنے خپل ملک کی ناغب آغا سو کی چی دا امریکی سرے دوستی ملک بالا سمی گی گورے آپ پختانوئی د بل کلی دل چې نه پیژنې ستا د کلی دل سره بې دوستي نو چې کافر نه پیژنې کافرو سره بې دوستي منافق چې نه پیژنې منافقو سره بې دوستي هغه پښتانه وایي د می خیار سي ټنډایي تاسو هم صفا وي دا کافر چې نه پیژنې کافر سره بې دوستي نو د ملک رانی کې د دینه چې کافر ستا په ملک کې د کافر سره دوستي دویم قانون چی پاک دامنی بدنام کا نو اللہ وی فجدو فجدوم سمانی نجل دا دروغ الزامی لگو اتیا دوری ورکا اتیا کوری ورکا نن کچری ملکی دا قانون جاری شو ہر یو دا اتیا درو مستحق دو زنانا خصوصا چی دا تنو رو دان غریب غارا غیبتو نکی یو بلبانی الزامی لگی او دیم اما سلورم قانون چی لیانو کئی کم خجی و خاون چی پیو بلبدگمانی پیدا شوا نجدائی کئی زکا ددینا کورونا ورانی گی قامونا جنگی گی خلق تبا کی گی او بیاغ وعدا بی سبا لدف الفاشا یا عدب چی بغیر اجازتا دا چاکور تا مدا دویم عدب چی پردی زنانوی نی نو سری نظر نخکتا کا دویم عدب او خزی چی پردی سروی نی خپل زینت ورطا مخکارکو او تخکارکی نمک چی ذکر شول اغیی تخکارکا او سلورم آداب چې خپل زینت مخکاره کرا، او پینزم آداب چې خپل هغه پټ پانجیب یا هغه سینډل هغه مخلوق ته مخکاره کرا چې پانجیب نه شرنګ وباسې سینډلو نه ټکارې پلار روانی هغه پنجابی اس په ځان نه جوړ کړي داسې مکوا. او شپږم آداب چې نکاح هغه بینکاح ته وکړي کور کې بالغ دغسې مه پاتې کا گنی دا فتنه ده ګورې ښه ادب زده کا. او بیا وم ادب ولا تکریو فتحاتکم علی البغا هغه جینکو لږ باندې زور دک مجبوره کوې ما په جنا باندې په بدکاری باندې چې کور کې دې پیغله ساتلی او ودې نه دا خو ته په زور مجبوره کې یا ویډیو موبایل ورته راړي یا سیل ته کون پارک ته ځان سره بوځي دا خو ته خپله زناګانو طرف ته بوځي ده الله وی می مجبوره کوه په جنا دا ملک سمیږي ډېر ښکلي حالات سره که د قرآن قانون په دې ملک راشي الله دې په دې اول ما تا او بیا تاسو ته دا عمل کولو توفیق نصیب کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. ګوري دعا وکي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اے رب العالمین سچ مورد رسالت په دې عمل کولو توفیق راکړي. رب العالمین سوچ استا کتاب ته ناشتي زړونو کې ساجتونه دي د خپل خزانو نه پوره کړي. رب العالمین څومره مسلمانان په پریشانو کې دي پریشانی په خوشحالو بدل کړي. رب العالمین دواړه جان زمونږ د ټولو خسته کړي دواړه جانو بدرنګونه وبچي. رب العالمین د دې مدرسې د دې جماعت په تعمیر کې چې چا امداد کړی دی رب العالمین دواړه جانې خسته کې امداد وکړي. رب العالمین د دې درس ثوابونه زموږ مور او پلار ته استادانو ته خصوصا شیوخی کرامو ته ورکړي. رب العالمین دا روجو اعمال تراوی روجی نور عبادتونه الله دې میاشت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. اللهم انا لا ذکرک و شکرک بعد او حسن عبادت ګورې په پنځشتم رمضان په ان شاء الله ختمي طول مرګری چې سمرم دی ان شاء الله په پنځشتم رمضان سار پنځشتم روزه باندې سار او نیمه بجې به ان شاء الله ختم شروع کوو. د وخت ګرمي دا چې د وخت بیا لري لزاین راتلون کې خلک زی خپل ځایونو ته نو ان شاء الله دایات لري د ختم ته دعوت هم ورکي او هر مرګری کوشش کوي د خپل کلو نه گاډیو کوي په گاډو گاډو کې کڼ کسان راولي چې خلک د حقیقت نوازي شي. ځکه حدیث کې راځي دا چې د ختم په موقع با د الله نبی او صحابو خپل بچیم بوتلل او خپل بمدا چې مکی تتلل. ځکه حدیث کې راځي په ختم قرآن په موقع چې کوم دعاګانې غوښتې شي هغه دعاګانو کې یو نه یو دعا الله ضرور قبلای. نو په دې نیت چې راځو چې قرآن واورو او دعاګانې وغواړو که الله یو نه یو دعا قبول کړي خبره پوهیږي الله د الله نبی وي ضرور قبلیږي. نو دا مرګري چې سمرم دي پدی بانی چٹول حاضر شیخ ختم نشتم رمضان مارے اس سنتوں کو